słyszycie mych tematów. Nie widzicie mej potrzeby snu. W oczach mam tak wiele pięknych słów, co zmieniają się w ten cały punkt. Świecidełka spowszednieją, o tym nie macie pojęcia, bo nawet wtedy, gdy się śmieję, nie znacie mnie. Zniewala serca kształt. Tutaj coś mi się nie zgadza. Rzucacie słowem kocham cię. Życie me znacie na pamięć i żyjecie go bardziej niż ja. Tu euforia, a ja płaczę. Gardzicie tym, co chciałam dać. Pozorami gra nasz wspólny świat. Chłoniecie go. Zniewala serca kształt. Nie kochaj, nie porzuć mnie, nie będę inna. Nie kochaj, nie zostaw mnie, nie jestem winna.